گفته چی؟ تنردی لزیندن رای کردوا؟ ات نبوا؟ ای با جنیش توین؟ تکه اپی؟ ای مرده که خرابت هیا بارا، ایمیلی ره بات چون که ایمه همو من پیه کار شو ببینه نستوم تنانه لسر شقا مکانش نستوم دایکا ابی ایمه لموضوع چون بجین لبروی باوکم لیره نیا کواته ناچارینگو بقسکانی بگرین ناتوانین جو مال لبی اگر بشمانه اگر بروینه تروا اتوانین بچین با اوشوانانی که حزم علیتی وانمونه دایکا اتوانین بچین با مونتر ملسور میر کچونه دروا وانیا مونتر آسو میر گرانو با اوشوانه چه سوده کی هیا لبروی ناچارین گو با باکم بگرین اتوانین بردامین لبرو بردین یار خانکا وانیا اگر زیا مصرفی نبوه و خلقی زور من کلکه نکرده من توانی بردوان بیل نبره و بردنی میوان خانه که اگر استاج بروی نوا دل نیام و شوینه کسی که تری لیا هیش دالو باشتره براستی رقم لویا که نامی سیر سر بیم بخلکی دولمن زورم رق لیا تنردی بیری لچندی نوا کار کردو توا بوی پیوستی بپاره و بشوق و اونمانی نوسی و دایکا ام جاریان منو ایپونی بخوشی بی کواجین تو بله ایپونی باش بی پیویز نکم مندر منصور مر بید شوی نکی هنده گرین نیه حتی اوکاتی که بتوانی همان پیکو بخوشی بجین او منالا براستی نه ایوه لگل ایمه بید باسی گاورو جکیت او منالا تنانت اگر بتانیاش بی هر توانی بجی وای تو راستا کی هر چنا لگل گاوروش دایما شرما کر بلام رقم لی نبو زورم خوشویست نفرد لیرش به همان شیوه یا گفروش پولیس اکن لهمو شوینکن من برسیما که ام همو پولیسی لی بید نتوانی خوار نکمان کب کینوا لبرویه که سروکی بشیلکان لزیندانکان حالاتون هیچ من لدز ناید سروکی بشیلکان کیا؟ پیویز نگب زنید هیچ پیانده که به امانی ها آها کریاری سمون خانه که راستی بدم دیارا سیره که ایویا کن نخوش یکی دره تو بلی امرو چند نخوش من دی بیت اما دیم دانه یا که نخوشه که بر بلا بید با کرهنانی او پلانه قدخیه که خود بیکشی با کریارکانی سمنخانه که بوچی؟ او بندی زیندوکانه اگر نخوش بکوین زور ترسناکه بی بو اما پولیسکان وک پاسوان خزمتی ارستوکراتو خلق دولمانکانه کن ها؟ شتگی قرصه لو خلق نزی بینه وکا پاران پیا بوی خواردن من دست کوه پیوی سبیر لرگا چاره که تر بکینه و اگی نایش من دست نکه بخوینو لبر سامرین که چاری کی نوی؟ دوزی ماو راجع نخلکی زور نخوش جنده و با نخوش خانه که که نه تو این چاره سری گنجایه هم با دبیم کین بای زور بای که دمرن نه تو این هیشته بکین بم دویانه باو چی او کچه که کچی دوائی کرد دایشیشی نخوشی که گفتو داخلی ام نخوشخانی کراوا اگر هرشتیک بسر ام ناله بید ام ناله بیده که باوکه منه توا باوکه اچمه دره بوله ام ناله باشا باشا ابی چی بکی پاک رو جی نوسن من نیا استاکه او پیداویستانی که همانا لروی جوری و زور بکل کن تنانت خواردن و جلوبرگیش من بپی پیویز نیا با نخوشا کن و دیاره حکومت به تمانیه به زی نشانی هجاره کن با بیستم جنرال لامارک سردانه چیم نخوشخانهی کردو من چاوروانی کارکانی او بلام نازانم اگر گفتگو کانی او لغل حکومت دوچاری چشمو بیدیان نا تا او کویستا هیچ جوره ارمتیک منور نگردو تنانه دیستا جیانی نخوشکان ایمش به همان شوا باشترین حولی خومانه. لپیش و لبرانبر واقع در رقیه کده همو کس یک دان باش کستی خویا انید. اجاره کانتن هیا توانن لو سختی ابخن چن کتیه کون لبرانبرا ناچار کرین که کاری تاوالکاری انجام بنو فرید رین زیندانو بم بونه هوا دن گم بیستو کسروکی بشیلکان لزیدان حالاتون تنها اتوانم نزاب کم که بردوام نبن لانجام دانی تاوانی تو من پرناس چیه؟ تنها تو ای پونی دمکنم دیوی تو چیه که ایلم شوینه من پرناس؟ کاتیا پر ریوو و دوباره نگل باکت ایشکم ها باکمه بی لزیندانی لفرز بی نکه به هر جوره به لزیندان رای کرد به گر مجال هیا ولی ارمتیم با گر او بکی لوانه بتوانی کمیک تری باشه لبر بکید لوانه شا بتوانی سقف بسر خودو ببینی رازینیم بو چیه که بیوی ایش دگل پیوی وک ایم ارزانی موالی نلی کسی رو که بشیل که انچاو دیری ام مالا کن بیستم کنو سردمت از سخته ایش تا لوا اچید خیرومنگ ما بید چاکب کد تنها کمیگلا یرمتی اوما نوید ام شوینا برز ماریوس چیا؟ ناسیاوی تو یا؟ نه تناند لرابردوشا نه استاش به همه شوا بو چی همو کاتر اوا بو چی من نیم بو چی هیچ کسی یارمتیم نه او خالکه یا ها هر وقتی نردی بیوتم اه وکسی او ماله یا؟ بله او باوکی و خزمت کاری کن هر سیکن پیه که آجین کارکی خود باش انجام داوا گر حسب کهید اوید اندامی بشی سروکی بشیلکن هر وکوتی نردی اگر لین سروکی بشیلکن و سردکن بتسره کوزه چی دینا توانی بگوزده خانمه که دوله من بی بلام مارو استلی اشکید اما نقشه بیناکه بینای چی زور شازوانیه لره باشای پر جینکو چی نجوره پاش اندابر جبینو بناو مالکه هر کاتشته چی بنا خواندست کود او مالا براستی مالکی دولو مرده با پی از مونی چند سالم اندلنیم لوا او کسا بیا پاری زوری شرد بیتوا هرشتی اکتین اردیلیه ناتوانم باوری پیپ کم نزانم به های آوه چندی جرتوشی کشه بوین اما زور بیا بزیانه سری نوچاوم کن او زیادتر ای سلمینید که تو جی مطمئنه نی ملا مگر من جواره بیت که ایلی او اگر پاری تیا بیت منی تیا من پرناس گوری مالا درو عبیتو تنها کسو خزم کارکن لمالو آبین بینی تن تنانت خواش لگل یمه باشه کواتا او شوانه پرشین که ایلیو شکاوه لکوه جیگه لولیو ابیت چنی برین تاب کهیم بدرگاه که ابیت پیش او ایجنکان هرای گونه نوا کارکا تواب کهیم پاریس شوانه کی ترسنکا خالکی نخوش لهمو شوانه کن سیدم خالیه سیدم قور قوریتی امه وی خواردنی خوش بخوم پریش وینه کی درسنکا بردکم هاویش دودم با گیرفن برگه تکایا یکیک یرمتی من با امه وی خواردنی بتم بخوم تا تکایا اموی خواردن بخوم تکایا اموی خواردن بخوم سیکم خالیا سیکم قار قردی اموی خواردنی خوش بخوم اوی خوایا سامونی گوره من دست کب او دوانه تانکاری که باشتن کرد امه یکم جاره که به من دوبونی خوام خواردنم دست کبید باله پریسور با خود ایتر سر بخوید منیش با دستم هینا شوشو او جایگی سکاری که باشه کرد هر وحا شوشوش یچک شوینم کوتو ابیم شده مالو بمینی توا تکایا واسم لبنا هیچم نکردوا کوات امت چیا تو دروکی اما نکربای دروس کنی باردنین چوش دیوا بید من هیچ نازانم من تنها لرا دانشتوم این یارید بو کوی باهم کارکانه اون نخوشا تو هاو کارکه اوید وانیا چی بوا او پیاوت واو گماناوی دیارا وره بوبن که پولیس بوله کورینوا کاتی اوم نیا اول پیش تابی من با خسخانه نه تو ببچی با خسخانه وره با ایره اوه چیه که؟ لیم گره برگری مکو لگل من وره ای جنابی پاریزر من بدوی تو اگرم پاریزر گرانتای پاریزر؟ ایش یکم با ما هیا نه یلون برواد ایوش نه این هی وادیرش تیک روی داوه با بروین باش امرو ریمو دوانتان بروین لیکولی نوگان تاوتوند کراون ماریوسی پاریزر تو جندد نمابو هیچ کس جامعه همویان بین نوا ویان لیکم پیم بلین ام چکانه بو چوه رون ماریوس لم کاته نا کرد هیچ حوالگ لدست بین لم کاته اگر دزگیر بکرای تایا او ریانی الیوه توشی کشا بو زور داوائی لیبورد نکم که همو تانم توش کرد تا کاتی ساتا گرنگا کدید تکایا تو رای خود لدلتا حشار با ماریوز ناچار نبو هموشتک بر راستی بگیر رای تاو هشتا اویری بی بخوایا و گرانت آی ما و یک تیه پریو بسره و کاتی که جنرال لامارک سردائی نخوشخانکی کردوا حالتا که نگور راوا راستی که خراب تریش بوا حکمه تکه با تمایه خالک حشاره که پشگی بخواه چونش دیوه عبید؟ جنرال لامرک میشل انگری اولاتیان بوا اگر جنرال لگل حکومت دا قصب کاد برپرسکان بگومان بیرو راکانی خواه نگارن من دلیام لوا چند بینای که شازه ابی گنجینه زوری تیا بیم باشا پیش اوی خواهن مالکب گریت و ایمه پیچینه و بینی تن اکوانی نم شیشبم جوره لبین دمی که چاوم پید نکو تو باوکا اوه ایپونی ها ممن ترسیانه ایپونی ایپونی تو چیه که لیره بیستم بپلا زندان بجیش تو بوی هاتم چاوم پید که خراب بو استا مجغولم دو اتر خساه که نوا باشا ای استا دیت موازل ما چونن تو لدلوان نبوید ها؟ وازلم قصه قرانه بینه ای پونی اوی پیویست وازیله بینه توی باوکا شمیزه ای همون کارا گوله تنگ تانه ای خوایا من پرنسیش دیره یا زوجي ناومديا كهمو سروك بشيلكان بمشتو خريق بن اواني دي راجين براسي خلقي هجارن تنانا دي بفرسي شانية لمجا زي قوارمكا او راستا ليرا برو اي بابروين خلقينا خلقينا يا ارمتي من بن خلقينا او چيا عجر نبوك بتا قاول مالك انا بيت لبيبي وانيا مراسي توجان ويكي مدفرين تينار دين اوي امي تيقا من نبوم باراك من زور كم جام چپی ویستی اکرد من یارمتی کوزید بم باو کاشتیک رویاوا؟ نه هیچ تینیه نیگرانی بید بگر رو با جورکت و پشو با دوبلی ماریوس ماریوس ورخات تو کوزیتا یه چک هاتو بایه را چی بوا؟ کن بوفیر؟ دمو چاوز در هلگر راو جنرال لامار نخوش کوتو چی؟ و دیاره نخوش دلمقی گرتو اچین حوال جیمت ما نکو اکی نوا هاتون بوام شاروش تا چندین شده کنم کردو بلام اگر دزجیر بکریم کوزه تا چونه جن اچی پارستنی کوزه تام پیس بردراو شونه که که کوزه تاو توسون بتوان بسلامتی تیب جین شونه که دور لپاریس شونه که چاورد با آسانی نتوانه بیدوزه تاو اتوه لپاریز بجی تو سردانی انگلتر بکی؟ اشتي ارض